شب بخیر کوچولو. ای آقا کلاغی بازم اومدی؟ سلام آقا کلاغی، بذار من با بچه ها حال احوال بکنم بعد شما صحبت کن. باشه. به نام خدای مهربون. سلام به همه شما کوچولوهای گلم، عزیزای دلبندم. الهی شو که همتون آماده این که قصه امشبو بشنوین. منتها آقا کلاغی ببینیم چی میخواد بگی. بگو عزیزم، از مهراد میخوای بگی؟ مهراد طولو که 2 سال و نیمشه. خب آها، بله، مامان سحر چقدر دوستش داره. بابا مسعود چقدر قشنگ نقاشی میکشه. آره غذای مورد علاقش چیه؟ ماکارونی، دقیقا مثل عمه مریم. منم خیلی دوست دارم. مهراد گل ما خیلی گله. مامان بزرگا، مامان رعنا، مامان رخشنده چقدر دوستش دارن. بابا بزرگش، بابا محمد، آفرین بابا. یه دون از مهراد ما، ماشالله ماشالله. و هیچ مورد و مسئله‌ای هم نداشت آقا کلاغه. این دفعه خیلی خوب دقت کردی. همیشه همینجور دقت کن. منم روی ماهش رو میبوسم. مهراد جان طلو، امیدوارم که همیشه سلامت باشی. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست لاک‌پشت کوچولو خونه‌شو دوست نداره. توی یه جنگل بزرگ و سرسبز یه بچه لاک‌پشت کوچولو با مامان و باباش زندگی میکرد. بچه لاک‌پشت کنجکاو و بازی گوش بود. بله، اسمش هم لاکی بود. لاکی خیلی دلش میخواست مثل دوستاش خرگوشک و موشموشی و سنجابک و دوستای دیگهش تند و تیز باشه، مثل اونا بودو بودو بکنه، بالا و پایین بپره، یا مثلا مثل اون یکی دوستش پروانه بتونه پرواز کنه بره تو آسمونا. اما لاکی نمیتونست هیچ کدوم از این کارا رو انجام بده، چون یه لاک بزرگ و سنگین چسبیده بود به پشتش. یه روز لاکی تصمیم مهم میگرفت. تصمیم گرفت با کمک دوستاش، یعنی خرگوشک و موشموشی، لاک بزرگ و سنگینی رو که پشتش چسبیده بود رو بکنه و بندازه دور. دوستای لاکی وقتی از تصمیم اون باخبر شدن خیلی تعجب کردن. مشموشی به لاکی گفت آخه واسه چی میخوای این کارو بکنی؟ لاکی اخم کرد و گفت من لاکمو دوست ندارم، اگه اون نباشه من میتونم تندتر راه برم. خرگوشک از لاکی کوچولو پرسید اگه لاکتو کندی و انداختی دور بعد پشیمون شدی اون وقت چی؟ اون وقت دلت برای لاکت تنگ نمیشه؟ لاکی عصبانی شد و داد زد نه خیرم، دلم هیچ وقت برای لاکم تنگ نمیشه. گفتم که من از لاکم بدم میاد، حالا میشه بیاین کمک کنین تا اونو بکنم؟ سنجابک همونطور که فندقشو میخورد به لاکی گفت مگه لاکی که به پشت چسبیده خونه تو نیست؟ هیچ فکر کردی اگه خونه قشنگ خودتو بندازی دور شبا کجا میخوای بخوابی؟ یا اگه یه وقت یه حیوان بزرگ و ترسناک به تو حمله بکنه چطوری میخوای خودتو قایم کنی و جونتو نجات بدی؟ لاکی کوچولو بعد از شنیدن سوالهای سنجابک یکم فکر کرد و بعد با من و من جواب داد من میخوام بعد از این که لاکم و کندم و دور انداختم مثل موش کور زیر زمین برای خودم یه لونه درست کنم. سنجابک با عصبانیت گفت چی داری میگی لاک کوچولو؟ مگه تو میتونی زیر زمین زندگی کنی؟ بعدشم انگار یادت رفته که چقدر از تاریکی میترسی. عزیزای من، سنجابک لاکی کوچولو رو حسابی به فکر فرو برد. برای همین با خودش فکر کرد، من اصلاً به این چیزا فکر نکرده بودم. اگه این لاک بزرگ و سنگین پشتم نباشه، من شبا باید کجا بخوابم؟ یا وقتی برف و بارون میباره، یا یه حیوان بزرگ و وحشی بهم حمله میکنه، اگه لاکم نباشه، من باید کجا قایم بشم؟ لاکی کوچولو تو فکر بود که یه دفعه صدای دوستاشو شنید که یک صدا گفتن: لاکی کوچولو، آماده ای؟ بکنیم لاکتو؟ لاکی کوچولو فریاد زد: نه نه، من لاکمو دوست دارم، لاک من خونمه، اگه نباشه من نمیتونم زندگی کنم. بله بچه ها، لاکی کوچولو اون روز متوجه شد که وجود لاکش بی دلیل نیست و تازه متوجه شد که چقدر لاکشو دوست داره و فهمید که بدون لاکش حتی یک لحظه هم نمیتونه زندگی کنه. بچه‌های گلم، خدای بزرگ و مهربون برای آفریدن تمام آفریده‌های خودش دلیلی داره و هیچ کدوم از مخلوقات خدا بی حکمت نیست. هر کدوم یه مدلن. بله، حیوانات رو وقتی خوب نگاه کنین ببینین هیچ کدوم شبیه هم نیستن. بله، مثلا فیلا یک دماغ بزرگ و یک آوج قشنگی دارن، درسته؟ که مثلا شیرا اونو ندارن. قربون شما که همه این چیزها رو بهتر از من میدونین. خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین.